Mistyczna podróż. Tria Henryk Gębalski, Krzysztof Majchrzak, no i gość z zagranicy Calvin Weston. Tu trójka, minęła druga, zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Mój mail to radosław.okraską@polskieradio.pl. Jedna z wiernych słuchaczek obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego wobec tego, pani Kasiu, 100 lat i może ja nie będę liczył do 100, natomiast teraz odliczanie, które będzie jednocześnie tytułem następnego utworu tego właśnie tria, czyli Weston, Majchrzak, Gębalski, płyta Magic Hands, a ten tytuł to 1, 2, 3, 4. A jeśli państwu mało Calvina, to wracamy do zespołu Lunch Lizards, który już tydzień temu ośmieliłem się zagrać i to będzie ten sam koncert. I utwór One Big Yes. Thank you. Mistrzowska sekcja rytmiczna, czyli G. Calvin Weston na perkusji i Oren Bledow na basie. Natomiast na dęciakach John Lurie na saksofonach, Michael Blake także na saksofonach i Steven Bernstein na trąbce. Bo to była... Nie nadęta, sekcja dęta. A teraz zagramy z płyty winylowej i zagramy poli rockowo. Romantic Me i bardzo ważna płyta, którą zawsze chciałem zagrać i już kilkakrotnie miałem ją ze sobą. Płyta winylowa zespołu Poly Rock, której stuknęła 40, ponieważ miała swoją premierę w roku 1980. Za nami utwór Romantic Me, a teraz kolejny z tego winyla. Aha, właśnie, bo to jest zupełnie, rozpędziłem się, ale przecież winyl trzeba doprecyzować w sensie rowków, w sensie emisji, w sensie wszystkiego. Także bardzo przepraszam, ale teraz dopiero następny utwór, jeszcze raz powiem, zespół Poly Rock. Zespół Poly Rock powstał w 1978 roku w Nowym Jorku. Tworzyli go Billy Robertson, który grał na gitarze i śpiewał, Tommy Robertson, także gitary i skrzypce, elektronika, Lenny Aaron na keyboardach, Kurt Cosentino na basie i na syntezatorach, Joseph Yanez na perkusji, Catherine Oblasny na wokalach, ona nieco później dołączyła do grupy. No i tutaj na płycie pojawia się również Philip Glass. Ten właśnie Philip Glass, kompozytor, który później zajął się bardziej awangardą, no i swoim autorskim zupełnie planem na życie i na muzykę, który oczywiście skończył się wielkimi sukcesami, które trwają do dziś. No i kolejny utwór z tego winyla, Poly Rock. This Song za nami, zespół Polly Rock. Postanowiłem zagrać więcej utworów, ponieważ jest to rzecz bardzo mało znana w Polsce, płyta dosyć rzadka i myślę warta popularyzowania. To takie typowo nowofalowe granie, charakterystyczne właśnie dla końcówki lat 70. i początku 80. Teraz utwór Go West. Płytę zarejestrowano oczywiście w Nowym Jorku 40 lat temu, 1980 rok. Przypominam, na klawiszach zagrał Philip Glass. I co ciekawe, jeśli chodzi o oprawę plastyczną, to art dyrektorem był J.J. Stelmach, a więc nazwisko bardzo trójkowe. Philip Glass jest autorem znakomitej muzyki filmowej również i teraz sięgniemy po soundtrack, ale soundtrack z filmu artysty, który również tworzył na przełomie lat 70. i 80. To był jego chyba taki, no, jeden z ciekawszych okresów. Mówię o zespole Talking Heads, który kojarzy mi się z tym charakterem grania chociażby Polly Rock. I teraz właśnie z soundtracku do jego filmu wybieramy utwór właśnie Talking Heads, Love for Sale. Ah! Love for Sale z soundtracku do filmu Davida Byrna, The Complete True Story Soundtrack. A jeśli ktoś z Państwa zasnął, to zapraszam na ósme przebudzenie. Luke i Motion Trio. Wokalnie wesprze Luka Ania Rusowicz. Ósme przebudzenie Iluzji Łąka. się miano, a łębanem losu daje jego pionkiem. Wbiegła mi wnet ta sprośna locha, prawdy suka bez dzwonienia dzwonkiem. I zdarła powieszoną na to, czego nie chcę widzieć już zasłonkę. Kryzys ma nasz związek, a za zasłonką barwny festyn chochoły tańczą z golonką. Do pieśni lodowe lasów swój lot i witańczy cały kraj pluskąką. Tańczą kałuże reklamy, szmaty żygające brzydką czcionką. Za tę zasłonkę nawet słonko nie chce zerkać skryte za inną zasłonką. Maciora prawdy wlazła i zapachem potrzeb spod ogonka. Brutalnie udusiła mej wiary w związek nasz wrażliwego skowronka. Wymianami zabija mą miłość martwa nadziei biedronka. Potrzebna nam jest kąpiel w źródłach ryza, dłoń agenta Tomka. Oj, dusisz mi duszę, a ja się tobie burzę. Dosyć związek, chyba zabić to muszę. Muszę, skąd iść cielniaką, choć zabierasz wiele ty na górze. Nie mam już taka zimna, choć przytulę twe kałuże. Miłości piękna zbił listem stadionowych eleganckich dziewczyn. Choć dach nam cieknie, są kieliszki, więc tu cały rok trwa sezon grzewczy. Oferowałaś mi tytuł jurora w talent szole, słodkie życie w tęczy. Najwyższy order w kraju odmówiłem, świr masochista, niewdzięcznik. Jak ty to robisz, że nas tak od siebie uzależniasz silnie? I wciąż piękniejesz, choć malujesz się trochę zbyt intensywnie. Droga ojczyzno, chociaż w końcu łączysz nam kropki autostrad. Choć chcesz jak mięsny jesz, by dobrze było i wielka twoja troska. Ja już nie daj rady jak asfalt w Modlinie, jak w czasie korków autobusowy rozkład. Wypuściła Przytulasz milion braci, a mnie trzymasz jak PZPN siwe dziadostwa. Oj, dusisz mi duszę, a ja się w tobie burzę. Toksyczny związek, chyba zabić to muszę. Muszę skąpić pielęgniarką, choć zabierasz wiele tym. Akordeony i gramofony. Taki dałbym podtytuł tej płycie. Niezwykle aktualny tekst poza tym. Look i Motion Trio. Może ja przedstawię, kto grał na akordeonach. Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Ci fani akordeonów na pewno znają skład Motion Trio, a płyta warta przypomnienia, nagrana w 2013 roku. Jeśli chodzi o płynięcie tekstu, sylab i całą frazę literacką, to trochę ten utwór skojarzył mi się z tym. Moja krew. Republika i bardzo charakterne solo Zbyszka Krzywańskiego na gitarze. Skoro zagraliśmy najlepszy zespół z Torunia, to wypada zagrać najlepszy zespół z Liverpoolu. Echo and the Bunnymen z koncertu. Could you sympathize? just what I meant. Broke my neck, lost respect. It was my fall from grace. It was my partially clipped. Sorry lips, sorry grace. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. It's just the blues I'm singing. Won't you come on down to na gitarze Will Sergeant, Echo and the Bunnymen. Ian McCulloch sam zapowiedział osobiście te utwory, czyli The Killing Moon i Rescue z koncertu w Royal Albert Hall, który odbył się w roku 1983. Państwo w Wielkiej Brytanii nie śpią, ale tam dopiero dochodzi druga, bo jak piszą romantycy muzyki rockowej, rzadko śpią w nocy. No jeszcze coś państwo napisali o punk rocku. Punków już się prawie nie widuje. Po naszym mieście kręci się raptem jeden z różowym irokezem i pomazanej, wyćwiekowanej skórze. Natomiast Nikiforowi bardzo podobał się Luke, trochę zaskoczony, że z Anią Rusowicz w duecie wokalnym. No i jakby był na początku, to by było lepiej, a teraz rozbił moje nakręcenie. Moje nakręcenie ma się całkiem dobrze. Dobijamy do godziny trzeciej, jak powiedziałem, bo w Polsce trzecia. I wracamy na ten właśnie koncert Echo and the Bunnymen, utwór, który zakończył całość. Crocodiles. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Big in real life is only 3 foot tall. All the boys are the same, they got the brains and the tattoos. All the girls are the same, they knocking and rocking, knocking and rocking.